Λοιπόν, όποιος καθόλης πει ότι αυτό στον Πειραιά με τον Σαμαρά ήταν στημένο, να του καεί το βίντεο. Ποιο βίντεο, έχουμε ακόμα βίντεο. Τέλος πάντων, έχει μείνει ρε παιδί. Κάτι να του καεί, ας πούμε. Με κατάλαβες. Να του καεί το μυαλό του, μαλάκα. Να του καεί το μυαλό. Και τώρα ρε παρεμπιπτόντως άκουγα εκείνο το μ***ανο που λέγεται Άδωνης. Ποιος του δώσε, του δώσα το δικαίωμα ο ελληνικός λαός να κάνει αυτά που κάνει. Δυστυχώς ναι, δεν θέλω να σε πικράνω, μ' ακούς. Ναι, λέγε, λέγε. Δεν θέλω να σε πικράνω, ναι. Εσείς του το δώσατε το δικαίωμα να κάνει αυτά που κάνει και τον βγάζετε και στις πρώτες θέσεις κιόλας. Και λίγα σας κάνει. Ότι τον έβλεπε εσύ τον Άδωνη και έλεγες, κοίτα έναν άνθρωπο. Αυτός πρέπει να αγαπάει την κοινωνία. Κοινωνιστής θα είναι. Ναι, για ψάχνει. Τι ναι, παιδί μου, συχαίνεται το λαό. Όλα είναι καριέρα. Χαίστηκε, να πάτε να ψοφήσετε όλοι. Ξεφτυλισμένος είναι. Και ξεφτυλισμένοι και αυτοί που τον ψηφίζουνε. Δεν καταλαβαίνει ο μαλάκας ότι εξοργίζει τον κόσμο με την κολοφωνή του. Ποιος? Ο Γεωργιάδης. Όχι, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνει. Ή και να σου πω κάτι, μπορεί και να το καταλαβαίνει. Επίτηδες το κάνει. Επίτηδες το κάνει. Για να σπάσει τα νεύρα. Μπας και ψοφίσεις από τα νεύρα. Κάπως θέλει ο Άδωνης να πεθάνει ο κόσμος. Να μην υπάρχει κόσμος. Ρε παιδί μου, γιατί όσο υπάρχει κόσμος, τρώει μούτζες, γιαούρτια. Γιούχα. Τώρα θα φάει ξύλο χοντρό έτσι και πέσει στα νύχια, δηλαδή κάποιον. Και μετά, αν πάει σε νοσοκομείο, μπορεί να μπει ποιο θα τον περιθάλψει. Δεν ξέρω, πάντως αν πάει, ελπίζω να βρεθεί ο κατάλληλος γιατρός. Αποστόλη! Ναι. Ωραία, λέει και πάλι πρόστιμο. Για ποιο, μπορεί, δεν αποκλείεται. Τι μέρα είναι, τι μήνα έχουμε, Φλεβάρι. Για Φλεβάρι δεν είχαμε φάει κάτι, δεν αποκλείεται. Πώς θα βγει το μεροκάματο στο παράνομο εσούρου. Για τη συντρόφισσα, τη Ρένα πήρα. Τη Ρένα, τη Δούρου, η οποία βγήκε στο Χατζηνικολάου το πρωί. Α, δεν το άκουσα. Και έλεγε το Σακελαρίδη Γαβριλίδη όλη την ώρα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτή. Δεν έχουν εμπειρία, ρε. Κυρία Δούρου, κυρία Δούρου. Δεν έχουν εμπειρία, δε. Είναι άπειροι, είναι άπειροι. Γι' αυτό. Τι άπειροι, παιδί μου, ανάπειροι. Είναι εγκεφαλικά ανάπειροι. Πέρα από ανάπειροι. Στηρίζουν άπειροι. Τον άλλο να βγει δήμαρχο τη Αθήνα και καλά φαβορεί. Ο έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα και το λέει Γαβριλίδη. Γαβριλίδη, Γαβριλίδη. Θα ψάχνουμε να ψηφίσουμε Γαβριλίδη. Να σου πω, γι' αυτό το λόγο έχουν. Βάλει όλα τα στελέχη του Πασόκ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για να αποκτήσουν Πειραιά. Δεν παίρνει του καλύτερου δίπλα σου όταν θε να μάθει. Ποιο θα πάρει. Το θέμα είναι τι θε να μάθει. Ο Τσουκαλάς τι κάνει, μια και το πες, όλα καλά. Καλά, καλά, καλά. Καλά είναι, εντάξει, τα βόλεψε και τα παλιοχρήματα από την τράπεζα. Όλοι, όλοι, όλοι. Και ο Τσουκαλάς καλά, και ο Σταθάκης καλά. Και ο Σταθάκης. Να, πάντα καλά τα παιδιά, πάντα καλά. Ναι, ναι, ναι, όπω το δούμε. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πασόκ ενωμένο, ποτέ νικημένο. Έτσι, έτσι. Πασόκαρα. Τι Πασόκαρα, βέβαια τώρα το σκέφτομαι. Συγκυβέρνηση κανονικά είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκυβέρνηση από μόνο του. Αν δει τα στελέχη που πάνε είναι Πασόκαρα, αν ακούσει τι πολιτικέ είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι συγκυβέρνηση από μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε ένα χρόνο, ρε Αποστολή. Ξεφτεί λένε αυτοί. Θα ακούν τώρα οι Σιριζέοι, θα πάθουν εγκεφαλικά. Ξεσαλώστε, αριστεροί. Αριστεροί. Σιριζέοι. Ξεσαλώστε, Σιριζέοι. Ξεσαλώστε. Αποστολάκι, ξέρεις τι θέλω. Δεν θέλω να βρω τον Τζόκερ να μου πέσει τον Τζόκερ. Θέλω να μου πέσει κανένα από αυτού του μαλάκες εχθές που ήθελα να βγουν φωτογραφία με τον Σαμαρά. Κανένα τέτοιο δεν μπορώ να τύχω μπροστά μου. Θα τον περάσω από πάνω με το αυτοκίνητο. Να συμπληρώσω τα χθεσινά. Αντί λοιπόν αυτή η λαϊκή που λέει είναι κυβέρνηση να βοηθήσει την νεολαία από εκεί που μάζευε σκουπίδια στους δενεκέδες στα αστικά κέντρα να βρει διεξόδους στην επαρχία, έστω και καλλιεργώντας έναν κυπάκο. Τι κάνει, τους βάζει εμπόδια και τα 4 στρέμματα που ήταν για να χτίσεις τώρα χρειάζεται 15 στρέμματα. Ντροπή τους. Και όσον αφορά για τον κύριο Γεωργιάδη, όπως είπε προηγουμένως ότι υπερασπίζει την υπηρεσία. Βεβαίως, ο κύριος είναι σε υπηρεσία. Το Άγιο Όρος του Σαμαράς πήγε για να του πει ο Θεός πόσο ακριβώς είναι το πλεόνασμα. Και, του το είπε? Δεν ξέρω, θα περιμένουμε να μας ανακοινώσει ο Σαμαράς τι του το Θεός. Το Φασκέλος κατά κούτελα. Δεν ξέρω. Όχι. Ο Σαμαράς πήγε μόνος στο Άγιο Όρος με το Μελισσανίδη. Γιατί κάπου τον είχα δει σε κάτι επιταφείο, εκεί σηκώνανε μαζί με το Μελισσανίδη. Αυτό είναι από το Πάσχα πέρσι, νομίζω. Από το Πάσχα πέρσι είναι. Φέτος πήγε στο Άγιο Όρος, τι πήγε μόνος του, χωρίς συνοδεία, τι διάλογο. Θα πήγε και την κουστοδία του, δεν γίνεται. Τους φίλους δεν τους παίρνει μαζί, τι έγινε. Άκουρε φίλε, άκουσα για το χουβαρνταλίκια του ΣΥΡΙΖΑ, ρε, για τη δεύτερη Κυριακή. Θέλω να πω το εξής, εδώ στο Πέραμα, στις εκλογές που γίνανε για το Δήμο, το Σωματείο του Δήμου, κατέβηκαν δύο ψηφοδέλτια. Το ένα ήταν του ΠΑΜΕ. Στο άλλο ήταν η Αργυροπούλου, που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε ο νυν πρόεδρος, που ξεχνάω το όνομά του, και ήταν και ο ξηρός, μη σου μπερδεύει το όνομα, που είναι της Χρυσής Αυγής. Τέτοια χουβαρνταλίκια γίνονται. Και δεύτερον, ο Γιώργος Παπαδίου που ήταν καθαριστής και κατάφερε την μισή Στοκχόλμη με στοιχείο που πήγε να καθαρίζει την μισή Στοκχόλμη. Δεν ξέρω αν τα άμαθες, ο Γιώργος θα κάνει ομιλία στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Σοβ Θα τα πει όλα έξω από τα δόντια. Α, πάνε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Στο Ζάπιο έχει ομιλία. Έχει εισιτήριο. Ναι, καλέ, δεν πληρώνεται αυτό για να κάνει ομιλίε. 10.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσο παίρνει. Σε δολάρια που τα παίρνει. Ωρε, που... Θα τα πει όμω στο Ζάπιο, δεν είναι από αυτού που πάνε και κρύβονται τώρα. Θα μιλήσει στο λαό του Χάρβαρντ. Α, ναι. Θα μιλήσει ένα συνέδριο εκεί για το Χάρβαρντ. Τι περίμενες, θα μιλήσει να πει για τις μαγικές που έκανε. Αφού το πασό το ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΣΟΚ, αφού το πασό το ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΣΟΚ, πες στον ακροατή να ψηφίσει κουκουέ, να πάρετε ξέρω εγώ 5, 6, 7% να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία και να μας ζαλίζετε τον έρατα. Βέβαια θα έχει δουλειά ο Καλαμούκης. Αυτό είναι σωστό. Ένα θα σου πω, φίλε, μια συμβουλή θα σου πω. Κρατάτε γερά, μη σας πάρει χαμπάρι ο κόσμος και ξεφουσκώσετε και έχετε πιο χαμηλά ποσοστά και από το κουκουέ. Και την Παρασκευή εδώ σε λίγες μέρες έχουμε στη Σπάρτη. Ο Σύλλογος Κυνηγών κάνει μεγάλο γλέτη και το διαφημιστικό του είναι το τραγούδι αυτό που λέει. Όπω, ξέρεις μπορεί τώρα. Αυτό, καλά το λέω. Μιλάει για κάποιον ποπό ή έτσι το κάνω. Ένα πουλί από Δήμο καθόταν στην πλατεία. Χάζευε τους περαστικούς. Και πίνε πίρα κρύα. Να βάλεις τον Αντωνάκη με τον Πατερημόν. Συνοδεία Τζίμι Πανούση, το γνωστό τραγούδι «Κι εγώ σ' αγαπώ γαμπιστό». Λες μ' αγαπάς. Πατερημόν, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Πώς είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας. Πατερημόν, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα. Πώς είπατε. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Αλλάξτε τροπάρι. Κι εγώ σ' αγαπώ, κάνω το Πώς είπατε. Ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας. Κι εγώ σ' αγαπώ, γαμώ. Αμήν. Η πρώτη φέρνει η δεύτερη και η δεύτερη ζαλάδες κάτω από τα καθίσματα κινούνται συμπληγάδες. Κάτω από τα καθίσματα κινούνται Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά. Δύο αφιερώσεις θέλω να ζητήσω, η δυνατή. Δύο κιόλας. Την Παρασκευή. Ναι. Η μία είναι παλιά, είναι εκείνος με τα χωρίσματα στα γραφεία που δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου. Ποια. Με τα χωρίσματα στα γραφεία που σου είχε πάρει και σου έλεγε να βάλω. Πώς θα λένε. Να χωρίσω τα γραφεία, του έλεγε. Καταλαβες. Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Μπαρμπαλιά ήθελα. Εγώ είμαι. Κάτι μας είπαν για κάτι χωρίσματα από την ασφαλιστική εταιρεία. Κάτι χωρίσματα. Εσείς τα έχετε αναλάβει. Τα χωρίσματα. Ναι. Ναι, τι χώρισμα θέλετε. Είναι μεγάλος ο χώρος, θα κάνουμε μεσοτυχία, τι χώρισμα. Θα να φτιάξουμε κάτι θέλουν εκεί μας και είπαν να μας δώσουν αυτό το τηλέφωνο. Τι θα φτιάξουμε δεν ξέρω. Πώς. Δεν με βοηθάτε. Τι να φτιάξουμε. Κάτι χωρίσματα κινητά. Κινητά χωρίσματα. Ναι. Λίγο κινέζικο μου κάνει να βοηθήσω, αλλά πού θα γίνουν αυτά τα χωρίσματα. Στην ασφαλιστική θα γίνουνε. Εσείς παίρνετε από εκεί. Και είμαστε εδώ μια εταιρεία και... Κατάλαβα. Εγώ πόσα άτομα θα χρειαστεί να φέρω να κάνουμε τα κινητά χωρίσματα. Ναι, τι ακριβώς θέλετε εκεί. Αυτά τα κινητά τα χωρίσματα θέλετε να έχουν και σήμα 3G. Δεν ξέρω, είπα εμείς ενδιαφερόμαστε να τα φτιάξουμε. Μια σκηνή κινητά λέω. Να τα φτιάξουμε όλα. Εμείς όλα τα φτιάχνουμε. Όλα περνάνε από το χέρι μας. Εσείς θα μου πείτε τι θέλετε και εγώ το φτιάνω. Α, λάθος τότε. Γιατί λάθος, θέλατε κάποιον που δεν τα φτιάχνει. Τα φτιάχνετε λέτε εδώ και εμείς για να τα φτιάξουμε είμαστε. Α, εμείς είμαστε ασφαλιστικοί. Δεν είμαι ασφαλιστική εγώ. Εσείς το μάστορας. Ναι, ναι. Για εκείνα τα χωρίσματα, τα κινητά που θέλουμε λοιπόν. Ναι. Μπορείτε να τα φτιάξετε. Ναι, πρέπει να τα δούμε πρώτα. Να τα δούμε, ναι. Έχω να χωρίσω. Τρία γραφεία είναι να χωρίσουμε. Ναι. Τρία γραφεία. Πότε να συναντηθούμε. Βραδάκι μπορείτε. Τι ώρα βραδάκι, σήμερα. Σήμερα, ναι, μετά τις 11 να κεράσω ποτό στο λιμάνι. Τι ώρα. Μετά τις 11 να κεράσω από τόσο λιμάνι. Έχω άγριες διαθέσεις. Τι 11 το βράδυ? Το βράδυ, ναι. Και μετά ό,τι ήθελε προκύψει, ε. Αφήστε το ελεύθερο το μετά, μην κανονίσετε κάτι. Μπορεί να μας πάει ξημέρωμα. Να το κανονίσουμε 27 του μήνα για να έχει 28 την άλλη να είναι αργία. Έχω όρεξη να ξεσαλώσω. Θα γίνει το χώρισμα, αλλά θα γίνει και μια ένωση άνευ προηγουμένου. Πού είσαι? Τι κάνω, μαλάκα. Να σου πω. Έλα. Να το παίξω, Αποστόλη, να το παίξεις. Και ενώ στο Vox πεζότανε έργο του Παζολίνη, χάλασε από το μάο καιρός και ξέσπασε μπουρίνη. Για κάτι ακόμα. Χθες είδα και πέρα μαζί με τους μπάτσους στον μπλόκο των αγροτών στη Λάρισα. Ναι. Πάλι μου ήρθε τραγούδι, ρε μαλάκα. Το σκουλαρίκι του Χαρούλη που λέει ήρθανε μπάτσοι διαλεχτοί και κάναν μπασαρέλα. Πηγαίνευση είσαι, ρε φίλε. Είμαι. Έλα, γεια. Πρώτον, η ανάπτυξη ήρθε. 150 καράβια Έλληνες εφοπλιστές σε Κίνα παραγγείλανε και Νότια Κορέα. Δεύτερον, αφιερωμένο στους μπαλούρδους του νομού Αχαΐας, μην πεις κουβέντα το σκουλαρίκι του Γιάννη του Χαρούλη. Δεν ήταν στάλες της βροχής για να κρατάς οπρέλα. Ήτανε μπάτσι διαλεκτή που κάναν πασαρέλα. Ήτανε μπάτσι διαλεκτή. Έλα, φίλος. Έλα, ρε, μπρο. Λοιπόν, θέλω για αύριο αφιέρωση. Θέλω το για σένα, Κώστα, και να βάλει στο σημείτι να ευχαριστεί την κυβέρνηση τον ΗΠΑ. Για σένα, Κώστα. Για σένα, Κώστα. Για σένα, Κώστα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του. Κανένας δεν τους κοίταξε. Τους γύρισαν την πλάτη. Και μείνανε τα μάνεκε στη πίκρα και στο άκτη. Έλα, κολέα. Έλα. Είμαι παλιοακροατής και φαν του Φιδέμπορα, φιλαράκο. Ωραία. Επειδή έχουμε καιρό να τον ακούσουμε την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Μπορούσε να πάρετε αποσπάσματα από την Άννα Μισελέ Μακοπούλου που λέει για τον κύριο Βασίλη και να το αντιπαραβάλλετε με τον κύριο Βασίλη του Μαΐου του 2012 πριν τις εκλογές που είχε καταγγείλει ένα βιασμό. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βασίλη? Τι έπαθα, δεν το ξέρεις, τι έπαθα, ρε. Πήγανε να με βιάσουν δύο γυναίκες. Πήγαινα ένα βράδυ στο σπίτι, αφήνω την νοικοκυρά μου να το πούμε στο σπίτι και πάω να με να μπαρκάρω, γιούργια να μ' ανοίξουν τις πότες δύο μαύρες, μωρέ. Α, μα τη σούλαχε. Και πέσανε πάνω να με βιάσουν, ρε, δημρε, καλέ, ρε. Πώς θα σε βιάζανε, πέσανε. Πήγαν να μπουν μέσα στα μάξι. Μέσα σου, α. Η μία μπήκε με το σανιό, ρε, χριστιανή μου, ρε, παιδάκι μου. Είχε μεγάλα βυζιά. Ποιο? Βυζιά μεγάλα. Δεν ακουμπάω, μη μαμαρτώ. Δεν λέω να ακουμπάς, ήταν και άγιες μέρες, ανίδες, ανίδες και μετά εξομολόγηση κανονικά. Ρέχει παιδάκι μου καλό, τους λέω, φεύγασε παρακαλώ, τους λέω, έχω οικογένεια, έχω αυτά. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βασίλη? Γιούργια, πήγαν να με βιάσουν, δύο, αν ή η άλλη την πόρτα το αμάξι, δεν κλειδώνει. Μα και εσύ αν δεν μπορούσε να το αποφύγεις, δεν κοίταξες να το απολαύσεις? Τι να απολαύσω, ρε, δεν το βιασμό. Όχι, ρε, εγώ πήγαινα με πιάσει κατάκτυψη. Που έχουν φτάσει πια, που έχουν φτάσει. Να μας βλέπουν σαν ένα κομμάτι κρέας. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βασίλη? Συλλοφεύγω, σε παρακαλώ, συλλοκολασμένη. Συλλοφεύγω από εδώ πέρα. Συλλοφεύγω, θα κάνεις εγώ αυτή τη δουλειά. Συλλοφεύγω, σε αυτή την ηλικία επιτρέπεται? Μη μου λες άλλα, κατάλαβα, δεν σου σηκώνεται. Πέσω καθαρά, αντρίκια. Μη μου λες τέτοια πράγματα που εμένα μου λες εμένα αυτή την κουβέντα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα πράγματα ακόμα εσείς δεν τα έχετε νιώσει στην καθημερινότητά σας. Τα θετικά εννοώ, κύριε Βασίλη. Και έτσι όπως ήταν του χεριού. Τι πέσαν στο πουλάκι, γιατί είχε στη φτερούγα του φτηνό σκουλαρικάκι. Γιατί είχε στη φτερούγα του φτηνό σκουλαρικάκι. Απόστολε, παιδί μου, καλό σου μεσημέρι. Νομίζω ότι με κατάλαβες. Μια αφιέρωση θα ήθελα για την Παρασκευή. Ένα μπεστό αφρικό που θα ήθελα. Διάλεξε κάτι που σου λέω τέλος πάντων. Το φθερνά, μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Τι θα πει να πεινάσουνε. Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν προς την πραγματικότητα. Φθερνά. Για να πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζόρι. Δεν έχω ούτε σάλιο. Το φθερνά, θέλεις ένα φρικασέ. Δεν πεινά. Θέλεις τσιτό με πατατάκια? Αφού δεν πεινάω, θέλεις ένα... Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει. Μα έχει μια εβδομάδα να